जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कैन यू ऑल हियर मी? वो तो हाँ सर, ओके ओके, थैंक यू। यस ओके देखिए थैंक यू। देखिए थैंक यू बेटा। श्री कृष्ण नमस्कार। सर श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवान्नीतिर्मतिर्मम। सभी को नए साल की शुभेच्छाएं। विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वायरस फ्री, कोरोना फ्री, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी शुभेच्छा के साथ नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। आइए पारायण से, शैलाबेन से विनती करता हूँ कि पारायण शुरू करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जय श्री कृष्ण। आज भी हमारी गाड़ी इस जंक्शन पे ही रुकी हुई है। कोई विचार्यू हो कि आजे छुटकारो थशे पण आजे नथी थवानो 34મો श्लोक चालवानो छे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। लेकिन साथ साथ में जो एक नया पैरेलल प्रवाह हमने शुरू किया है उसकी एक 5 मिनट बात कर लें। एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा कोई सिलेबस नहीं है, यानी भगवद गीता भले ही हमारा आधार हो, दैट इज़ द मेन सिलेबस, लेकिन जो भी हमारे आत्मकल्याण के लिए उपयुक्त है, और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आती जाएंगी वो चीज़ें यहाँ परोसी जाएंगी। तो वो भगवद गीता के ही ट्रैक पे गाड़ी चलेगी, ऐसा भगवद गीता के ही ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, लेकिन साथ साथ जो भी आजू बाजू में जो नज़ारे हैं वो सारे नज़ारे हम देखते हुए चलेंगे। जो पहले लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि भाई इमोशनल ग्रोथ की, कि जो मनुष्य में है पशु में नहीं है, और मनुष्य पशु से अलग इसलिए है कि मनुष्य को परमात्मा ने यह इमोशनल एबिलिटी दी है। इमोशनल मैच्योरिटी जो मनुष्य में होती है वह पशु में नहीं होती। पशु में फिजिकल मैच्योरिटी होती है जो मनुष्य में भी होती है, लेकिन मनुष्य पशु नहीं है, मनुष्य में इमोशनल मैच्योरिटी होती है। अभी हमारे शास्त्रों ने ये जो जीवन हम बिताते हैं इस जीवन को चार मुख्य हिस्सों में बांटा है उसे, और जिसको हम चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं। क्या? और आप कुछ भी करो, जो भी एक्टिविटी हम मनुष्य करते हैं उनको ये चार कंपार्टमेंट में बांटे जा सकते हैं। यू राइटली गेस्ड इट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी कोई व्यक्ति अलास्का में रहे, या तो कोई व्यक्ति कोई किसी शहर में रहे, या तो गांव में रहे, लेकिन सभी के लिए ये चतुर्विध पुरुषार्थ जो है वह मनुष्य होने के नाते उनके जीवन में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। और सभी मनुष्य फॉर दैट मैटर 100% ऑन ए यूनिवर्सल स्केल, वैश्विक तौर पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर यू आर, कॉमनली जो हम सबको चाहिए टू बेसिक थिंग्स वो है अर्थ और काम, और बाकी के जो दो पुरुषार्थ हैं धर्म और मोक्ष उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उसको हमें आत्मसात करना है। तो जो हमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान करे, जो भी एक्टिविटी है, जरा समझिए इस बात को, जहां से हमको सिक्योरिटी मिलती है, फिर वो इमोशनल सिक्योरिटी हो रिलेशंस की वजह से, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो अर्थोपार्जन की वजह से, सामाजिक सिक्योरिटी हो समाज में रहने की वजह से, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम अर्थ के हेडिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी ये जो अर्थ है वह रोकड़ा भी हो सकता है, किसी एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, घर हो सकता है, जमीन का प्लॉट हो सकता है, गहने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट के, रियल एस्टेट भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, अपनी कीर्ति भी हो सकती है, गुड नेम, फेम, टाइटल, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर सोसाइटी में हमारा मान सम्मान, रिकग्निशन, हमारी इन्फ्लुएंस। कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं भाई मेरा तो ऐसा है कि मैं कोई भी काम करवा सकता हूं, मेरी इतनी, हमारी इतनी पहुंच है, इन्फ्लुएंस, पावर, कुछ भी आप कहो। तो ये जो सारी एकम्प्लिशमेंट्स जो अभी मैंने आपके सामने बताई, वो सारी एकम्प्लिशमेंट्स हमारे अहंकार को सुदृढ़ करती हैं, हमारे अहंकार को बढ़ाती हैं। चलिए इस बात पर गौर करना कि इनमें से जो भी बातें यदि हमारे पास आने लगी तो कहीं ना कहीं दिमाग में गर्मी चढ़ती ही है, जो दृश्य हो अदृश्य वो बात अलग है, आप मन में मियाँ मिठू बने या तो दुनिया को दिखाए, लेकिन वो अहंकार तो आता ही आता है। और इसकी वजह से ये सारी चीजें जो अर्थ में जो क्लासिफाई अभी जो हमने करी, वो सारी चीजें हमें किसी न किसी प्रकार के हमारे अहंकार की रक्षा करती हैं। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अवर ईगो, और इसलिए व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से ये सिक्योरिटी कहां से मिले उसकी तलाश में रहता है। सो ये इस प्रकार की सिक्योरिटी प्राप्त करना इस सभी मनुष्य का बेसिक लक्षण है। आप जरा शांति से गौर करके इसको एनालाइज करना है, बहुत अहम बात है, अच्छी बात है, सूक्ष्म बात है, लेकिन बहुत समझने की बात है। ये हुई अर्थ की बात। और खुशी प्राप्त करना, जैसे हम कहते हैं कि सुखी होना, किसी भी मनुष्य से आप पूछोगे भाई तुम क्यों कर रहे हो, ये दृष्टांत कई बार मैं दे चुका हूं, दोबारा दोहराता हूं, रास्ते पे जाते हुए किसी भी आदमी को पकड़ लो, पूछो वो कहां जा रहा है, बोला नौकरी पे जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? पैसे कमाने हैं। क्यों पैसे कमाने हैं? संसार है, घर बार है, बीवी बच्चे, उनको पालना है। क्यों पालना है? शादी की है ना, शादी क्यों की? और क्यों क्यों क्यों क्यों आप पूछते चलो तो फाइनल आंसर विल बी मुझे सुख चाहिए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। और ये जो पुरुषार्थ है, प्लेजर सीकिंग यानी कि सुख प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ है, उसको हमारे शास्त्रों ने काम कहा है। काम मात्र वो लिमिटेड सेंस में जो काम हम सोचते हैं, वो सेक्स वाला काम नहीं, सभी प्रकार की कामनाएं जो हमें खुशी देती हैं, सुखी होने की भ्रांति देती है। लेट मी पुट इट डायरेक्टली दिस वे, क्योंकि इवेंचुअली वो भ्रांति ही है, बट वो जब समझ में आए तब, और जब तक वो समझ में नहीं आता है तब तक वो सुख ही है, हैप्पीनेस। एंड वी आर एज ह्यूमन बीइंग इन सर्च ऑफ दिस प्लेजर फॉर एवर। फिर ये खुशी आपको गरम गरम बटाटा वड़ा खाने से मिले, या तो आइसक्रीम खाने से मिले, या तो आज नया साल है तो अच्छी अच्छी केक खाने से मिले, या तो अच्छा शर्ट पहनने से मिले, या तो अच्छे गहने पहनने से मिले, लेकिन खुशी हमको प्राप्त करनी है। यू आर डिराइविंग प्लेजर्स फ्रॉम, बच्चे हैं तो मान लीजिए कोई गेम खेलते हैं, पजल्स खेलते हैं, खुशी रिडल्स, या तो हम कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो इसमें से खुशी मिलती है। यानी ये खुशी के भी कई प्रकार, डिराइव करने के भी कई प्रकार है। यानी जो हमारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करे, हमारे जो पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं उनको सेटिस्फाई करे, जो कहीं भी हमारे मन में इस खुशी के लहर लाए, समथिंग दैट टचेस अवर हार्ट, कुछ जो हमारे में एप्रिसिएशन लाती है, वो सारी चीजें काम है। फिर वो संगीत हो, ट्रैवल हो, मान लीजिए कि आप कहीं दौरे पे गए, विदेश के दौरे पे गए, तो दैट इज नॉट अर्थ, दैट इज काम, बिकॉज दैट इज गिविंग यू प्लेजर, यू आर ट्रैवलिंग फॉर सीकिंग सम प्लेजर, नॉट सिक्योरिटी। इनफैक्ट विदेश के दौरे पे आप जाओगे तो यू आर सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी, बिकॉज वहां कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी रहती है। जितना घर में आप सिक्योर है उतना दौरे पे आप सिक्योर नहीं होंगे। तो कुछ पैसे भी आपके व्यय होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हम करते हैं वह काम है, वी आर सीकिंग प्लेजर। और फिर कुछ खुशियां ऐसी हैं काम के प्रकार में जो एक बहुत सुंदर सूर्योदय देखने से होता है, खिलते हुए गुलाब को देख के होता है, एक मासूम बच्चे की मुस्कान से जो मिलता है, या तो कोई अच्छा सा पेंटिंग आपने देख लिया, उससे मिलता है। यह जो खुशी है वह इंद्रिय जनित या तो बौद्धिक बुद्धिगम्य नहीं है, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एस्थेटिक प्लेजर में। दीज आर एस्थेटिक प्लेजर्स, फाइन आर्ट्स में जो हमारी रुचि होती है, दे ऑल्सो गिव अस प्लेजर। हालांकि ये हमारी इंद्रियों के या तो बुद्धि से परे है, जो कहीं कहीं न कहीं वो हमारे हृदय को छूती हैं, हमारे मन को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये एस्थेटिक प्लेजर होने के बावजूद भी ये काम है। तो इस बात को यहां रोकते हैं। और हमारे भगवद गीता के मेन प्रभाव में आते हैं। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान ये 34वें श्लोक से अब तक 33वें श्लोक तक भगवान ने जो ज्ञान की परिभाषा करी और ज्ञान की खूबियां बताई, तो ये 34वें श्लोक से भगवान एक ज्ञान प्राप्त करने के नो हाउ देना शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बात करी थी। और यह आत्मज्ञान हमारे जो रेगुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं परसेप्शन के, ज्ञानेंद्रिय जिनके बात कर रहे थे अभी काम की, उस ज्ञानेंद्रियों के परे हैं। क्योंकि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे दे आर फोकस्ड आउटवर्ड्स, दे आर एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, बाह्य है, और इसलिए वो बाहरी ऑब्जेक्ट्स ही हमें दिखा सकते हैं। आप जगत का कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए, आप अपनी आंख को नहीं देख सकेंगे। You cannot see your own eyes, can you? और आप में से थोड़े जो शार्प हैं वो एक कदम आगे कुदकी लगा कर कहेंगे, अरे सामने आईना रखेंगे तो आईने में तो दिखता है ना। आप कहते हैं आंख को हम देख नहीं सकते, अरे भैया आंख देखनी है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, आईने में आंखें दिखती है क्या? तो जैसे हमें हमारी आंखें देखने के लिए आईने के सामने खड़े रहना पड़ता है, वह तत्व जो इस आंखों को प्रकाशित करता है आत्मा, बराबर, हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो सारी ज्ञानेन्द्रियां को कार्यान्वित करने वाला जो तत्व है वो आत्म तत्व है, और ये सबको जो शक्ति प्रदान करता है वो तत्व आत्म तत्व, उसको यदि हमको देखना है तो उसके लिए भी हमें एक खास प्रकार का आईना चाहिए, वी नीड ए स्पेशल मिरर। क्योंकि यदि आप हमारे इस आईने के सामने खड़े रह जाओगे जिसको मिरर कहते हैं, उससे हमें स्थूल शरीर दिखाई देगा। ये जो आईना मिरर जो है वो हमारे मन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आत्मा की तो बात दूर आई। एंड देयरफॉर हमें एक स्पेशल प्रकार का आईना चाहिए जिसको हम कहते हैं शास्त्र दर्पण। हमारे जो शास्त्र हैं वह भी एक प्रकार के आईने हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे सामने दर्पण होते हुए भी यदि हमें पता नहीं है कि हमें उसका उपयोग कैसे करना, तो वो मिरर भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। मान लीजिए कि आपके सामने आईना है लेकिन उल्टा पकड़ के बैठो, तो या तो उस आईने को आपने आपके मुंह के सामने नहीं रखा, खाली ऐसे हाथ में पकड़ के रखा, हाँ आईना है, लेकिन उसको मुंह के सामने रख के फोकस करोगे तो मुंह दिखाई देगा ना। सो वी शुड नो हाउ टू यूज दिस मिरर प्रॉपरली. और एक और बात है, नंबर वन आईना चाहिए, नंबर टू इट शुड बी प्रॉपरली फोकस्ड, नंबर थ्री यदि वो आईना आपने अपने चेहरे के सामने रख भी दिया लेकिन यदि वो आईना साफ नहीं है तो, इफ इट इज नॉट क्लीन, इफ इट इज डर्टी, तो इसमें आपका चेहरा दिखेगा उसके ऊपर, मान लीजिए कि डस्ट है, डर्ट है, तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी. और यदि रिफ्लेक्शन आ भी गया, प्रतिबिंब दिखाई भी दिया, तो दैट विल बी डल, स्पष्ट नहीं होगा. और इसके लिए हमें एक स्पेशल एजेंसी की जरूरत है कि जो हमारे सामने आईना बराबर रखे और उसको साफ करके रखे. इन ए लाइटर वीन, रविवार अपने हजामने की दुकान हजामत करवा दीजिए ना, फिर बाल कटवाने के बाद हजाम आपके सामने आईना रखते हैं, बराबर काटे हैं क्या देखने के लिए, बराबर छोले आते हैं. लेकिन यहाँ ये आत्मस्वरूप रूपी जो आईना है, उस आईने को देखने के लिए शास्त्रों का आईना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इन शास्त्रों के आईनों को हमारे सामने चेहरे के सामने फोकस करके रखकर उसको मैला है तो उसको, वो मैल को पहले हटाएं और हमारा चेहरा जिसमें साफ दिखाई दे, ऐसा प्रबंध करने वाली जो एक एजेंसी है, उस एजेंसी की बात परमात्मा इस 34वें श्लोक में करते हैं और जिसको हम गुरु कहते हैं. ये गुरु जो है वह इस आईने को, शास्त्र के आईने को हमारे सामने ठीक ठीक रखते हैं फोकस करके, सो दैट हम अपने आप को पहचान सके, हमारा प्रतिबिंब उसमें देख सके. और फिर वो देखते हुए उसके ऊपर यदि कोई डर्ट है, डस्ट है, कोई कालीमा है, तो उसको भी वो साफ करते हैं. यानी कि ये शास्त्रों को समझने के समय पर ये जो डर्ट रूपी कोई डाउट हमारे मन में आता है, या तो कुछ गलतफहमियां होती है, रॉन्गली इफ यू अंडरस्टैंड, तो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ऐसे जो डर्ट लाइक डस्ट लाइक ऑब्स्टेकल्स है, वो आईने से हटाकर आईने को साफ करने वाली जो एजेंसी है वही गुरु है. सो गुरु इज रिक्वायर्ड टू वाइप द मिरर क्लीन एंड कीप द मिरर प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ आवर फेस, सो दैट वी कैन सी आवर फेस प्रॉपरली इन टू इट, यानी कि हमारे आत्मा का हम दर्शन कर सकें. और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शन. यानी कि भगवान कहते हैं कि यू स्टिल रिक्वायर ए गुरु. संत तुलसीदास जी ने थोड़ा उसके परिप्रेक्ष्य में जाता हूं. तुलसीदास जी एक बार सरोवर के तट पर चंदन घिस रहे थे, और उनका मन भराया भक्ति थी। राम जी के भक्त तो राम की बहुत याद आ गई उनको, और वो सोच रहे थे कि यदि मेरे राम जी मेरे सन्मुख होते तो मैं ये चंदन ये तिलक उनको अर्पण करता। ऐसा एक भाव उनके मन में आया और रोने लगे। तो इतने में एक दो बालक उनके सामने आए और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें भी जरा चंदन का तिलक लगा दो ना। तो तुलसीदास जी रामचंद्र जी को पाने के लिए इतने विह्वल हो गए थे कि उन्होंने उनको बोला, करे भाई यहाँ बहुत सारे संत लोग हैं, चंदन घिस रहे, किसी के पास जाके तिलक करा लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं ऑलरेडी परेशान हूं। व्हाई आर यू हैरेसिंग मी, गो समवेयर एल्स एंड गेट योर तिलक। फिर भी ये बच्चों ने कहा कि नहीं बाबा तिलक करो ना। फिर भी तुलसीदास जी को ये बात समझ में नहीं आई। तो तब श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग, हनुमान जी बोले बनकर तोता। तभी एक पेड़ के ऊपर से हनुमान जी ने पुकार करी, अरे तुलसी तू जिसके लिए रो रहे हो तुम, वही रघुवीर तुम्हारे सामने खड़े हैं, श्री राम इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यानी परमात्मा हमारे सन्मुख भी आ जाए तो परमात्मा है, ये भान कराने के लिए भी किसी गुरु की आवश्यकता है। हनुमान जी ने तोते के स्वरूप में तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन करवाए थे। एक ग्वालन दूध बेचकर आ रही थी, शहर में गई होगी, दूध बेचकर आई, तो अपने ऊपर वो सर पे बोगड़ा रहता है ना, खाली था, एम्प्टी था, तो जो भी पैसे उसको मिले वो सब जमा करके उसके वो बर्तन में रखे हुए थे, बोगड़े में, दूध के बर्तन में। और इतने में बस वो अपने घर ही जा रही थी, गांव के पादर पे ही थी, और शी वॉज जस्ट क्रॉसिंग। इतने में एक आदमी आया उसके पास, उसने कहा तुम्हारे पास पैसे तो दे दो मुझे जल्दी है। तो वो ग्वालन ने फट करके वो बोगड़ा नीचे उतारा और उसमें जो भी सारे पैसे थे उसको वो आदमी को दे दिए। आदमी सीधा पैसे लेके चलता बना। बाजू में एक वृक्ष के नीचे कोई एक व्यक्ति माला फेर रहे थे। वो उन्होंने दृश्य देखा तो उन्होंने इस ग्वालन को बुलाया कि अरे बेटी यहाँ आओ। बोलो वो आदमी तुम्हारे पास से सारे पैसे लूट के गया, यदि तुमने एक पुकार भी दी होती तो मैं यहाँ उठ के आता था, तुमको तुम्हारे पास वो लूटने नहीं देता था तुमको, जरा आवाज तो करती थी। बोला नहीं वो तो मेरा पति था। अने मारो धनी पैसा मांगे तो कहीं थोड़ा इन्हें ना पड़ो, तो कितने दिए तुमने गिन के दिए क्या? बोला नहीं। क्यों? बोला नहीं मेरा पति है, अभी जो पैसे थे दे दिए उसको, उसमें गिनती काहे की, पति को देने थे। और उस आदमी के हाथ में से माला गिर गई कि मैं किसकी गिनती कर रहा हूं, एक साधारण अबूत बालिका को मालूम है कि जब भी पति को कुछ देना है तो उसमें गिनती नहीं होती, नाम जप की मालाओं की गिनती नहीं होती, ये अजपा जप अंदर से चलता है और वो 24/7 चाहिए। और ये एहसास कराने वाला हमें गुरु चाहिए। और इसलिए जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को रामचंद्र जी के दर्शन करवाए, फिर बाद में ये जो दोहा आया, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और ये ज्ञान तुलसीदास जी ने हनुमान जी के द्वारा प्राप्त हुआ तुलसीदास जी को। और आइंस्टाइन ने कहा है, बहुत अच्छी बात करी है, आई जस्ट कोट हिम स्ट्रेट अवे जो उन्होंने कहा है, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स वी हैव कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग विथ विच वी क्रिएटेड देम। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स वी हैव कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग विथ विच वी क्रिएटेड देम। यानी इसका सीधा साधा अर्थ है कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए जिस लेवल से वो समस्या आई है उसी लेवल पर उसको सोचेंगे तो समस्या हल नहीं होगी, उसके लिए कुछ ऊपरी लेवल चाहिए। और ये गुरु एक ऐसा माध्यम है कि जो ऊपरी लेवल से सोचते हुए अपने शिष्य को उसका उसकी समस्या है उसका दर्शन करवाते हैं, उसके निराकरण बताते हैं। और इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की शुरुआत करी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गुरु जी के चरण की रज लेकर मेरे मन रूपी आईना को साफ करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरन रघुवर बिमल जसु जो दायक सुखचार। यानी कि फिर मैं रघुबर का वर्णन करूंगा कि जो मुझे चार सुख देंगे, जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उसमें मुझे शांति देंगे, तृप्ति देंगे। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किए हुए कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन अक्सर ये एक्सेप्शन है वो अपवाद अपवाद ही हैं, और अपवाद कभी भी नियम नहीं बन सकते। एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम ए रूल। और इसलिए यहां इस श्लोक में भगवान गुरु की महिमा बता रहे हैं। अभी ये जो गुरुजन हैं उनमें जो कई बातें हमने करी थी वो सबको भी हम नज़रअंदाज करते हुए, सबसे पहले जो गुरु होते हैं वह है, उसको कहते हैं इनिशिएटिंग गुरु, जो हमें इस अध्यात्म के मार्ग पर पहली पापा पगली पढ़ावे, एने कहवा इनिशिएटिंग गुरु। वो इनिशिएटिंग गुरु क्या करते हैं, आपको मंत्रोपदेश करते हैं, कोई एक मंत्र देते हैं और कहते हैं कि बेटा इस मंत्र का जाप करो, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। और आप इस गुरु को वंदन करके, उनकी पाद पूजा करके, जो जो इस श्लोक में जो बताया है उस उपाय से, उनकी पूजा करके, सेवा करके आप ये मंत्र को ग्रहण करते हैं और आप अपने आप को दीक्षित कहलाते हैं। और ये मंत्र का आप जाप करते रहते हैं और इस जाप करने से हमारे चित्त शुद्धि होती है। लेकिन याद रहें, मात्र इससे चित्त की शुद्धि होगी, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मंत्र कितना भी पावरफुल हो लेकिन वह आपको आत्मज्ञान नहीं दिला सकता। इट प्योरिफाइज द माइंड, लेकिन वो हमें अहम ब्रह्मास्मि के लेवल तक नहीं ले जाएगा। तो ये जो शुरुआत का जो पहला चरण है इनिशिएटिंग गुरु का, वह क्या करेंगे, हमें चित्त शुद्ध करने की तकनीक बताएंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। वो हमें इंस्पायर भी करते हैं। इसलिए गुरु की जरूरत सभी जगह पर होती है। तो दूसरे जो गुरु है वो इंस्पायरिंग गुरु है कि जो हमें हमारी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते रहते हैं। लेकिन यहां जो कृष्ण जिस गुरु की बात कर रहे हैं वह गुरु है ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु, जिसको हम कहेंगे टीचिंग गुरु। यानी जो अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, कृष्ण भी, कृष्ण ने भी इस महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन को गीता कहते समय पर एक गुरु का रोल, टीचिंग गुरु का रोल अदा नहीं किया था। रादर इंस्पायरिंग गुरु का रोल अदा नहीं किया था, टीचिंग गुरु का रोल अदा किया था। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ज्ञान प्रदान किया था, मात्र इंस्पिरेशन नहीं देती थी युद्ध करने के लिए। युद्ध क्यों करना चाहिए इसकी पूरी समझ अर्जुन को दी थी उन्होंने। यदि इंस्पायर ही करना था तो दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक काफी था, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतद्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। चलो अर्जुन उठो, युद्ध करना है, हृदय का जो दौर्बल्य है उसको निकालो। तो कृष्ण ने अर्जुन को मंत्रोपदेश नहीं किया, कृष्ण ने अर्जुन को इंस्पिरेट नहीं किया, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया। सो कृष्ण फंक्शनड एज ए टीचिंग गुरु। बट जो मैं पहले गया था और जहां से मैंने थोड़ी सडनली ट्रैक चेंज किया, वह बात यह करना चाहता था कि हालांकि कृष्ण भले ही टीचिंग गुरु थे, तीन प्रकार के गुरु की हम बात कर रहे हैं, इनिशिएटिंग गुरु, इंस्पायरिंग गुरु एंड टीचिंग गुरु, बराबर। मंत्र दीक्षा देकर चित्त शुद्धि करने की जो बात करते हैं वो इनिशिएटिंग गुरु, उसके बाद इंस्पायरिंग गुरु कि जो हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई ठीक है तुम सही रास्ते पर आओ, आगे बढ़ो, वो इंस्पायरिंग गुरु है। और तीसरे ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु, और कृष्ण ने ये टीचिंग गुरु का रोल अदा किया है। लेकिन कृष्ण नेवर क्लेम दैट आई एम योर गुरु, हमें कोई भी विषय का अध्ययन करना हो, मैथ सीखना हो, फिजिक्स सीखना हो, केमिस्ट्री सीखनी हो, संस्कृत सीखना हो, तो हमें कोई सिस्टमेटिकली सिखाने वाला व्यक्ति चाहिए कि जो पूरी किताब को आत्मसात करके वह हमें चैप्टर बाय चैप्टर सिखाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, जो जो भगवान यहाँ एम्फेसाइज करना चाहते हैं, परिप्रश्ने न तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। प्रणिपात तो हो गया, गुरु मिल गए, वे परिप्रश्ने न, भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, यूनिवर्स सेड दैट, और इसलिए मैं जो बोलता हूं मान लो, मुझ में श्रद्धा रखो, मेरे ही वचन को मानो, जो मैं कहता हूं वही ब्रह्म सत्य है क्योंकि मैं परमात्मा हूं, भगवान ने गीता में कहीं नहीं कहा। यानी ब्लाइंड फेथ से मैं जो भी करता हूं उसको तुम्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो सच्चा गुरु है वो ऐसा है कि वह ही शुड अलाउ द प्यूपिल्स टू आस्क क्वेश्चंस परिप्रश्ने न। द स्टूडेंट मस्ट बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछो, क्योंकि इनिशिएटिंग गुरु और इंस्पायरिंग गुरु प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देते। इनिशिएटिंग गुरु आपको बोल देंगे मंत्र तुमको दिया है ना, बस इसका जाप किया करो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, बस आगे कुछ नहीं, नथिंग बियॉन्ड दैट। इंस्पायरिंग गुरु भी जो है बोलेंगे हाँ बेटा ठीक है, करते रहो आप, बढ़ते रहो आगे। लेकिन यदि शिष्य के मन में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न आता है, तो वह पूछने की इजाजत मात्र जिस गुरु, उस गुरु की बात कर रहे हैं भगवान यहां इस श्लोक में, जिसको हम टीचिंग गुरु कह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई इनिशिएटिंग गुरु है, उसने आपको मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेव द्वादश, आपने बोला कि नहीं ये तो बहुत लंबा हो जाता है, इसकी तो 108 माला कैसे होगी, या तो गायत्री मंत्र दे दिया 24 अक्षर का, इसकी माला कैसे होगी। ठीक है चलो छोटा मंत्र ले लो, श्री कृष्ण शरण मम ले लो, वो भी नहीं जमता है, ओम नमः शिवाय ले लो, खाली कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, ओम ओम बोलो। यानी जो इनिशिएटिंग गुरु है वो आपको कुछ न कुछ पुड़ी हाथ में पकड़ा के निकल जाएंगे। टीचिंग गुरु जो, जिसकी बात यहां परमात्मा कर रहे हैं, वह ऐसे हैं कि जो आपको प्रश्न पूछने की इजाजत देते हैं, और इसलिए भगवान ने यहां श्रुणु शब्द का प्रयोग किया है। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने न तत्व दर्शन। भगवद गीता में जहां भी बात करते हैं भगवान विद्धि शब्द का प्रयोग किया है, सुनो। और सुनना क्या है, ध्यान से सुनना है, एक्टिव लिसनिंग। अभी ये जो सुनने की जो बात है ना, वो भी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, बराबर, श्रीमद् भागवत की, रामायण की, कोई भी कथा, सत्यनारायण की कथा कई बार हमने सुनी है। सत्यनारायण की कथा तो हमारा सबका अनुभव है कि हम जाते हैं खाली बैठने के लिए, क्योंकि वहां सुनने का कुछ होता नहीं है, करीब करीब सबको याद है कि वो क्या है, वो साधु वाणिया का लीलावती कलावती सब याद है, तो बैठे बैठे हम सुनते हैं, खाली कान के ऊपर शब्द पड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ हमारे मन में आता नहीं है। यानी ये जो सब सुनवाई है, ये जो कथाओं की जो सुनवाई है, उसमें नींद भी आ गई तो आप कुछ ज्यादा गवाते नहीं है, हालांकि वो भी बहुत अच्छा ज्ञान है, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलता है, वहीं से भी बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है, लेकिन मान लीजिए कि आपने यहां कुछ उसमें कुछ चूक भी गए तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्या? वेरेस मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का क्लास है और उसमें पाइथागोरस का थ्योरम जो है वो यदि आपके प्रोफेसर आपको सिखा रहे हैं और उसमें कोई स्टेप आप सीखना भूल गए तो गया, फिर वो पाइथागोरस के थ्योरम के ऊपर जो उसके ऊपर बेस जो रिडल्स जो आएगी आपके पास, जो प्रमेय जो आएंगे, वो प्रमेय आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड पाइथागोरस थ्योरम। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये शास्त्रों का ज्ञान, ये जो आईना जब भी हमारे सामने रखा जाता है तब उस आईने में हम यदि अच्छी तरह से नहीं झांकेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स फुल कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। यह कोई कान पवित्र करने का उपक्रम नहीं है कि कोई टाइम पास एक्टिविटी नहीं है कि चलो भाई आज ब्रेकफास्ट रह गया, ब्रेकफास्ट के प्लेट सामने रखते हैं, वो खाते हैं और खाते खाते जितना सुनाई देता है उतना सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, यहाँ टोटल कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। और यह जो टीचिंग गुरु है उसकी क्वालिफिकेशंस भगवान यहाँ बता रहे हैं कि नंबर वन, ही हैज टू बी कंसिस्टेंट। चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम और मोक्ष है तो धर्मार्थ काम और मोक्ष ही है और कुछ नहीं है। यदि ये भी बात को घुमाते रहें तो वो भी सही नहीं है। सो कृष्ण अर्जुन को प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं और अर्जुन ने कई प्रश्न कृष्ण से पूछे हैं। इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस आल्सो ही हैज आस्क्ड। फॉर एग्जांपल चौथे अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि आप कह रहे हैं कि ये तो विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा करे, चौथे अध्याय का पहला श्लोक है ना, क्या तो भगवान ने कहा था कि तो मैंने मनु से भी कहा था, मनु ने इक्ष्वा को कहा था वगैरह वगैरह। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इवं राजर्षयो विदु। पहले तीन श्लोक पढ़ लीजिए। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अति उत्तम रहस्य बता रहा हूँ। इतना कहने पर अर्जुन ने सीधा प्रश्न किया, पॉइंटेड, अर्जुन के बाण की तरह सवाल आया। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद विजानीयाम तो माधव प्रोक्तवान इति। तम तो आपका तो जन्म अभी अभी हुआ है मेरे सामने, हम तो साथ में खेले हैं, पड़े बले हैं, और आप बोलते ये मैंने सूर्य को ये बात करी थी और ये ज्ञान सूर्य को दिया हुआ था। सूर्य तो कब के है? परम जन्म विवस्वतः, विवस्वत है ना सूर्य। कथम एतद विजानीयाम तो माधव प्रोक्तवान इति, मुझे कैसे पता चलेगी तुमने पहले भी उनको सूर्य से बात करी थी। सी पॉइंटेड क्वेश्चन, शार्प खटाक, बट टीचिंग गुरु अलाउड्स दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके पीछे भी रहस्य है, बताऊंगा आगे आपको। इट इज अ सिस्टमैटिक साइंस, दिस रिक्वायर्स थिंकिंग, दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, दिस रिक्वायर्स एसिमिलेशन एंड ऑल्सो क्वेश्चंस। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तो ये कोई फास्ट फूड नहीं है, आधे घंटे का काम नहीं है कि चलो एक सेमिनार कर ली, भगवत गीता के ऊपर तीन घंटे की बात खत्म हो गई। तो ये बात मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से यदि किसी में भी किसी भी प्रकार की आप में धैर्य न हो, इम्पेशेंट यदि आप हो गए, यदि इस गति से हम चलेंगे तो ये भगवद्गीता कभी पूरी होगी? 18 अध्याय है तो चौथे अध्याय में पढ़े हम, डोंट वरी, इसकी आप फिक्र मत करो। जैसे मैंने आपसे आज की बात की शुरुआत में कही कि वी डोंट हैव ए सिलेबस, हमारे सामने कोई सिलेबस कंप्लीट करने की कोई ये नहीं है कि कोई एग्जाम में हमें अपियर नहीं करना है कि चलो SSC की एग्जाम आ रही है सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, हमारा सिलेबस ही आत्मज्ञान है और वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के जो भी तरीके हैं वो तरीके हम अपनाएंगे। हालांकि भगवत गीता हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट है, तो ये आधे घंटे का उपक्रम नहीं है, 2-3 घंटे की सेमिनार नहीं है, या तो 3 दिन की सेमिनार भी नहीं है, भागवत सप्ताह की तरह 7 दिन का उपक्रम भी नहीं है। क्योंकि जो इनिशिएटिंग गुरु है उसका, उनका तो आपने पाद पूजा कर ली, उनको जो भी आपको दक्षिणा अर्पण करनी थी कर दी, उन्होंने मंत्र कान में दे दिया, बात खत्म हो गई। बराबर नहीं? मान लीजिए आप आइंस्टाइन के पास गए और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इक्वेशन उन्होंने आपको बताया, E=MC², बराबर, सबको मालूम है क्या है वो। अभी आइंस्टाइन यदि मात्र हमारे इनिशिएटिंग गुरु या तो मंत्र गुरु है और उसने E=MC² बता दिया और आप E=MC² बोलते रहे, तो कभी भी इसका आपको पता चलेगा कि व्हाट इट मींस? नहीं। क्या आप फिर 108 बार, 1008 बार कितने भी माला E=MC² की करो तो 15 साल भी आपने उसका जाप किया, उसका अर्थ समझ में आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही किसी इनिशिएटिव गुरु ने हमको कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, E=MC², अहम ब्रह्मास्मि, क्या खाक समझ में आएगा? ये जब की बात नहीं है, और इसलिए ये ई क्या है, एम क्या है, सी क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, वो समझने में पूरी जिंदगी चली जाती है। यदि E=MC² खाली फिजिक्स का एक इक्वेशन समझने में जिंदगी चली जाएगी, तो ये तो आत्मज्ञान है भगवत गीता का, भगवान जो हमें यहां बता रहे हैं उसके लिए एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर चाहिए। लेकिन लेट अस कंसिडर अवर सेल्व एज ब्लेस्ड कि हम सही राह पर हैं, और इसलिए भगवान ने यहां स्वतंत्रता दी है प्रश्न पूछने की। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो प्रणिपाते न इनिशिएटिंग गुरु, जाके वंदन करो, आपको मंत्र दे दिया। परिप्रश्ने न, प्रश्न पूछने की जो आपको अनुमति देते हैं वह गुरु सही है। मैं कहता हूं सुन लो बस, मेरे सिवा किसी और के पास मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, ये धंधा नहीं करना है। तो विद दिस नोट वी पॉज हियर, शायद एक सत्र और भी ये आगे चलेगा। सो दोज हु आर इम्पेशेंट, मैं आगे से बता के रखता हूं कि यह बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। सो आज के सत्र को हम यहां विराम देते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कर्ता हरि कर्ता कर्ता हरि कर्ता ही केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। जय श्री अगले कृष्ण। मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, जय श्री कृष्ण। जय श्री जाने से कृष्ण। पहले एक बात कर लूं। आज एक्चुअली अंग्रेजी रसम के मुताबिक दिस इज अ डे टू डू सम न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कोई नए साल का रेजोल्यूशन करना चाहिए। नहीं, मैं नया संकल्प नहीं करवा रहा हूँ, कोई रेजोल्यूशन भी नहीं करवा रहा हूँ। मेरा तो मात्र इशारा उन लोगों के प्रति है कि हमको रिजोल्व ये करना चाहिए कि ये जो सत्र हमारे हैं ये हम रेगुलरली अटेंड करेंगे, इसको कहीं भी हम चूकेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। तो ये इशारा आज जिन्होंने मिस किया है उनके प्रति है। यदि ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो दिस इज अ डे टू रिजोल्व टू बी प्रेजेंट एंड रिजोल्व नॉट टू बी एबसेंट। जय श्री कृष्ण। जय आपको आज को आज कोई संकल्प नहीं कराने, हाथ में लेकर के भैया करो करके रेगुलरली कृष्ण। आते हैं। जय श्री कृष्ण। बंदो जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। राजपुत्री। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संडे संडे ना।